ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के नवम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। कार्याख्याना अधिकरण नामक इस अधिकरण के भाष्य की चर्चा अंतिम अंतिम भाग में चल रही थी। कार्याख्यानाधिकरण में विचार हो रहा है छांदोग्य तथा बृहदारण्यक में कही गई प्राण उपासना के अंग स्वरूप, जो प्राण के वस्त्र का ध्यान बताया गया है, आपो वासह इत्यादि वाक्य में, तो वहां आचमन तथा ध्यान ये उभय विधेय हैं या अन्यतर विधेय हैं? अन्यतर विधेय हैं तो आचमन मात्र विधेय है या वस्त्र ध्यान मात्र विधेय है? इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर एक तो पूर्व पक्ष है उभय का विधान हो रहा है करके, आचमन और वस्त्र ध्यान, लेकिन उभय को विधेय मानने पर वाक्य भेद नामक दोष की प्राप्ति होती है, ये अरुचि है, इसलिए अन्यतर विधेय मानेंगे, लेकिन अन्यतर में भी विधेय माना जाएगा पूर्व पक्ष के अनुसार आचमन को। इस प्रकार वहां आचमन विधेय है और ध्यान का तो ऐसे अनुवाद है, ये बताया जा विधेय आचमन का प्राशस्त्य बताने वाला आपो वास इत्यादि वाक्य है, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। और माध्यान्न शाखा का पाठ स्पष्ट आचमन विषयक विधि प्रत्यांत भी पद युक्त है, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। विधि बोधक विभक्ति युक्त पद वाला माध्यान्न पाठ भी ये बताता है, तस्मात एवं वित अशिष्यन आचामेत अशित्वा चाचामेत, ये बताता है कि आचमन करें विधि प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर आचमन विषयक ही विधि माननी चाहिए और जो आपोवास इत्यादि वाक्य हैं वह विधेय आचमन का प्राशस्त्य बोधक अर्थवाद है। सिद्धांत भगवान वेदव्यास जी ने बताया सूत्र से कार्याख्यानात अपूर्वम, इससे तो ये कहा गया कि जो आचमन है वह तो तस्मात द्विजो नित्यम द्विजो आचामेत, एक स्मृति है, तो नित्यम द्विजो आचामेत यह स्मृति प्रत्येक शास्त्रीय कार्य के अंगत्वेन रूपेण शुद्धि के लिए आचमन का विधान करती है। तो भोजन रूप कार्य की कर्तव्य कार्य के अनुष्ठान के समय भोजन करते समय भी शुद्धि के लिए आचमन उस स्मृति से ही प्राप्त है। तो कार्य यानी कर्तव्यत्वेन रूपेण जो प्रतीयमान आचमन है उसका तो आख्यानात का अर्थ है अनुवादात, अनुवाद हो रहा है और अनुवाद करके जो अपूर्व है यानि किसी प्रमाणांतर से अप्राप्त है, स्मृति से भी और श्रुत्यंतर से भी अप्राप्त जो वास दृष्टि है, वस्त्रत्व ध्यान है, वही विधेय है, उसी का विधान किया जा रहा है। कार्याख्यानात अपूर्वम इस सूत्र से ये सिद्धांत बताया गया था। सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा काफी हो चुकी है। भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी ने अपना मत स्थापित करते समय जो ये कहा था कि माध्यान दिन शाखा में तस्मात एवं वित अशिष्यन आचामेत अशित्वा चाचामेत, इस वाक्य में स्पष्ट विधि बोधक विभक्ति होने के कारण आचमन को ही विधेय माना जाए, ये जो कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं यद्यपि उक्तम इत्यादि से। पूर्व में बता चुके हैं कि आचमन विधेय नहीं होगा, आचमन को आपो वासह इत्यादि कान्व शाखा में विधेय मानेंगे तो पूर्व वाक्य में विधेय हो जाएगा प्राण के अन्नत्व का ध्यान, और आपोवास इस वाक्य में आचमन क्रिया विधेय होगी तो अर्धवयस न्याय की प्राप्ति होगी, यह उचित नहीं है। और वहाँ आचामंती यह वर्तमान व्यपदेश भी है, वह बताता है कि वो विधेय नहीं है आचमन, यद्यपि अनग्नम मन्यन्ते, अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते में भी वर्तमान अर्थक ही प्रत्यय होने के कारण विधि नहीं हो पाएगी। लेकिन सिद्धांती ने कहा कि जब दोनों भी वर्तमान अपदेश मान करके वर्तमान अर्थक प्रत्यांत मान करके विधेय नहीं मानेंगे तो हो जाएगा वाक्य व्यर्थ, दोनों का तो विधान हो नहीं सकता, दोनों का विधान भी वाक्य भेद है और व्यर्थ भी है, इसलिए दो में से एक का अनुवाद करके करना पड़ेगा एक का विधान। तो किसका अनुवाद माना जाए, तो माना जाएगा कि जो प्राप्त है स्मृति से उसका अनुवाद आचमन का, और अप्राप्त ध्यान का वस्त्र ध्यान का विधान, ये सब समाधान हुआ। तो कान्व शाखा में भले ही वर्तमान उपदेश है लेकिन माध्यानिन शाखा में तो आचामेत ऐसा विधि बोधक प्रत्यय होने से आचमन को ही विधेय माना जाए, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था अब उसका अनुवाद करके कहते हैं निराकरण हो जाएगा इस प्रकार। तो ये है भाष्य में यद्यपि उक्तम विस्पष्टा आचमने विधि विभक्ति इति तदपि पूर्ववत्वेन एव आचमनस्य प्रत्युक्तम। तो कहते हैं जो पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया था, उक्तम यानि पूर्व पक्षिणा उक्तम यदपि, अपना मत स्थापित करते समय पूर्व पक्षी ने जो कहा था, क्या कहा था, कि विस्पष्टा आचमने विधि विभक्ति, विभक्ति यानी प्रत्यय, विधि यानी विध्यर्थक, तस्मात एवं वित अशिष्यन आचामित, यहाँ पर लिंग प्रत्यय ये विधि विभक्ति स्पष्ट हैं, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था, सिद्धांती कहते हैं तदपि, यानी पूर्व पक्षी का ये कथन भी प्रत्युक्तम, तदपि प्रत्युक्तम, प्रत्युक्तम शब्द का अर्थ है खंडितम, वो भी खंडित हो गया ऐसा समझना। कैसे खंडित होगा, तो कहते हैं आचमनस्य अपूर्वत्वेन एव, आचमन जो है अपूर्व होने से, अपूर्व नहीं पूर्ववत्वेन, आचमनस्य पूर्ववत्वेन एव, हाँ, तो पूर्ववत्वेन का अर्थ है वो स्मृत्या प्राप्तत्वेन एव, तो आचमन तो स्मृति से ही प्राप्त होने के कारण नित्यम द्विजो आचामेत, इस स्मृति से ही आचमन के प्राप्त होने से उसका वो पूर्व पक्ष के उस कथन का भी खंडन हो जाता है, ये समझ लेना चाहिए। अब अतएव इत्यादि की अवतरण टीका है, आचामेत इति न विधि किंतु विष्णु उपांशुष्टव्य इतिवत अनुवाद इत्यत्र लिंगम आह अतएव इति। तो माध्यन्न शाखा में जो तस्मात एवं वित अशिष्यन आचामेत यह वाक्य है, इसे वक्षमान हेतु को देखते हुए भी विधि वाक्य नहीं माना जा सकता, ये कह रहा है वो विधि नहीं है, ये आचामेत ये वाक्य विधि नहीं होगा, इस अर्थ का ज्ञापक बताया जा रहा है। इस अर्थ का ज्ञापक ये वाक्य है कि यदि विधि होता प्राण उपासना अंगत्वेन रूपेण आचमन विषयक, तो कान्व शाखा में भी विध्यर्थक प्रत्यांत पद प्रयोग होता, तो कान्व शाखा में विध्यर्थक प्रत्यांत पद प्रयोग का अभाव, ये ज्ञापक है लिंग है कि माध्यन दिन शाखा में आचामेत यह अनुवाद मात्र है। जैसे विष्णु उपांशुष्टव्य, यहाँ पर तव्य प्रत्यय यज धातु से यष्टव्य में तव्य प्रत्यय है विध्यर्थक जैसा दिख रहा है, लेकिन वो अनुवाद है। विष्णु देवता को उपांशु याग का अनुवाद करके गुण का विधान हो रहा है, ऐसे यहाँ आचामेत में भी आचमन का अनुवाद करके आचमनीय जल में प्राण के वस्त्र दृष्टि का विधान हो रहा है, ये समझना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो इस अभिप्राय से ये टीकाकार ने लिखा कि आचामेत इति न विधि, आचामेत ये जो माध्यन दिनी पाठ है वह विधि नहीं होगा, किंतु विष्णु उपांशुष्टव्य यह इस वाक्य में जैसे तव्य प्रत्यय अनुवाद है विष्णु देवता को उपांशु याग का, ऐसा ये अनुवाद मात्र है माध्यन दिनी में आचामेत, इस अर्थ का लिंग यानी ज्ञापक बताया जा रहा है। वह ज्ञापक है कान्व शाखा में विध्यर्थक प्रत्यांत पद प्रयोग का अभाव, उसे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि अतएव आचमनस्य अविधितसितत्वात् एतम् एव तद् अनम् अनग्नम् कुर्वन्तो मन्यन्ते इत्यत्र एव कान्वाः पर्यवश्यन्ति न आमनन्ति तस्मात् एवंवित् इत्यादि। तो ये कहते हैं कि अतएव एने आचमन विषयक विधि प्राण उपासना के प्रकरण में न होने से ही आचमनस्य अविधितसितत्वादेव वो विधेय के रूप से अभिष्ट नहीं है। कौन? आचमन। इसीलिए कान्व शाखा वाले क्या करते हैं कि एतम एव तद अनम अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते ऐसा ही पाठ करते हैं। इत्यत्रैव कान्वाः परिवश्यन्ति, कान्व शाखा वाले परिवशित होते हैं। न आमनन्ति, तो न आमनन्ति तस्मात् एवंवित् आचाम्यत् इत्यादि। इस वाक्य का विध्यर्थक प्रत्यांत पद प्रयोग वाला जो वाक्य है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, ये ज्ञापक हुआ। इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि तस्मात् एवंवित् असिष्यन् आचामेत असित्वा चाचामेत इति वाक्यस्य अविधित्वे कान्वैः अपठनम् लिंगम् इत्यर्थ। कान्व शाखा वालों के द्वारा इस वाक्य का पाठ न करना ये ज्ञापक है कि तस्मात् एवंवित् इत्यादि वाक्य विधि नहीं है करके। आचमन विषयक विधि प्राण उपासना के प्रकरण में नहीं है। भाष्य में और एक वाक्य है उसको देखिए। तस्मात् माध्यन दिनानाम अपि पाठे आचमन अनुवादेन एवं वित्वम एव प्रकृत प्राण वासो वित्वम विधीयते इति प्रतिपत्तव्यम्। तो तस्मात् यानी जिस कारण से आचमन विषयक विधि नहीं बन रही है अपितु आचमन का अनुवाद करके अपूर्व ध्यान ही विधेय मानना उचित सिद्ध हो रहा है, ये तस्मात् का अर्थ है। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि माध्यन्दिन वाक्य में तस्मात् एवंवित् इत्यादि वाक्य में जहाँ पर विध्यर्थक प्रत्यांत पद प्रयोग है वहाँ पर ये अर्थ करना होगा कि माध्यन दिनानाम अपि पाठे आचमन अनुवादेन तस्मात् एवंवित् अशिष्यन् आचामेत इत्यादि के द्वारा मानना पड़ेगा आचमन का अनुवाद हो रहा है। और आपोवास इत्यादि वाक्य से क्या होगा कि प्राण के वस्त्र दृष्टि का विधान होगा कि आचमन अनुवादेन एवं वित्वम। एवं वित्वम का अर्थ है वास दृष्टि, वास यानी वस्त्र। तो वस्त्र दृष्टि का ही जो प्रकृत प्राण वासो वित्वम वो विधीयते, इसका विधान हो रहा है। इति प्रतिपत्तव्यम, ये समझ लेना चाहिए। योपि इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में। कुछ लोग कहते हैं कि जब कान्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा में पाठ भेद है तस्मात् एवंवित् अशिष्यन् आचाम्यत् इत्यादि वाक्य का प्रयोग कान्व शाखा में नहीं है, माध्यन्दिन शाखा में है, तो ये माना जाए माध्यन्दिन शाखा में तस्मात् एवंवित् इस वाक्य के प्रयोग बलात् आचमन विषयक विधि मान ली जाए, और कान्व शाखा में इस वाक्य का प्रयोग न होने से ये माना जाए कि वस्त्र ध्यान का विधान है। तो अलग अलग शाखा में अलग अलग दो विधेय मान लिए जाए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। भाष्यकार भगवान उनके उस कथन को असंगत बता रहे हैं, अनुचित बता रहे हैं, योपी इत्यादि के द्वारा उनका अनुवाद करके। इसका अवतरण इसी प्रकार का लिखते हैं टीकाकार, कि तर ही पाठ बलात् माध्यन दिने आचमन विधि ही कान्वे ध्यान विधि इति कस्यचित मतम निराकरोति योपीति। तो कुछ विचारकों का मत है कि माध्यन दिन में तस्मात एवंवित इस वाक्य के पाठ सामर्थ्य से आचमन विषयक विधि मान ली जाए, कान्व शाखा में वो वाक्य न होने से ध्यान का विधान मान लिया जाए। कहते हैं यह जो किसी चिंतक का मत है उसका निराकरण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। योपि अयम अभ्युपगमः कस्यचित आचमनम विधीयते क्वचित वासो विज्ञानम इति सोपि न साधु। कहते ये जो कुछ लोगों का अभ्युपगम है का मतलब स्वीकार करना है कि क्वचित यानी आचमन विधि आचमनम विधीयते, इसमें क्वचित शब्द से माध्यन्य शाखा को लेना, माध्यन्य शाखा में आचमन विषयक विधान और क्वचित यानी कान्व शाखा में वस्त्र विज्ञानम यानी वस्त्र का ध्यान विषयक विधान। हाँ यानी आचमनीय जल में वस्त्र की भावना, भावना चिंतन भावना ध्यान ये पर्यायवाचक शब्द है। तो क्वचित वासो विज्ञानम या विज्ञानम का अर्थ ध्यान इति ऐसा जो मत है, कहते सोपी न साधु, ऐसा मानने वालों का मानना भी साधु यानी उचित नहीं है, गलत है, असंगत है। क्यों? कहते हैं ये आपो वासः और तद एनम अनग्नम अनम अनग्नम कुर्वन्त मन्यन्ते, ये जो वाक्य हैं इस वाक्य की प्रवृत्ति सर्वत्र एक जैसी होगी, ये हेतु है। ये वाक्य तो समान है उधर भी इधर भी, इसलिए एक वाक्य जैसा अपने अर्थ का बोध एक शाखा में करेगा वैसा ही अन्य शाखा में भी करेगा। तो ये जो अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते इत्यादि वाक्य कान्व शाखा में वस्त्र ध्यान विधेयत्वेन रूपेण वो प्रवृत्त हो रहा है उसे विधेय बताते हुए, तो वैसी ही प्रवृत्ति उसकी माध्यन दिन में भी होगी, विपरीत प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस अभिप्राय से कहते हैं आपो वास इत्यादि का या वाक्य प्रवृत्ते है सर्वत्र एक रूप्यात, सब जगह यानी दोनों शाखा में आपो वास इत्यादि वाक्य की प्रवृत्ति अपने अर्थ बोधन के लिए एक जैसी होने से, कान्व शाखा में जिस प्रकार का अर्थबोध होगा आपो वास वाक्य से उसी प्रकार का अर्थबोध उस वाक्य से भी होगा माध्यन्य शाखा के, इसलिए मानना पड़ेगा माध्यन्य शाखा में आचमन का अनुवाद करके वस्त्र का ध्यान ही का विधान हो रहा है, यही उपसंहार वाक्य में कहा जा रहा है। तस्मात् वासो विज्ञानम एव इह विधीयते न आचमनम इति न्यायम्। तो इसलिए माध्यन्य शाखा में भी यही निश्चित होगा कि प्राण के आचमनीय जल में प्राण के वस्त्र के ध्यान का मात्र विधान हो रहा है, आचमन का विधान नहीं हो रहा है, आचमन तो स्मृति से ही प्राप्त है, उस स्मृति से प्राप्त आचमन का अनुवाद हो रहा है। इति न्यायम यानी उचितम। इस प्रकार ये जो नवम अधिकरण है इसका विचार संपन्न हो जाता है। अब दशम अधिकरण है समानाधिकरण। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को भाष्य से देखने से पहले इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान पहले हम लोग करें। शांडिल्य विद्या कान्वानाम द्विविधैक विधाथवा द्विरुक्तेरेक शाखायां द्वैविध्यमिति गम्यते। एकामनोमयत्वादी प्रत्यभिज्ञानतो भवेत् विद्याया विधिरेकत्र शादन्यत्र गुणे विधिः। तो ये जो वाजस्नेही शाखा है वाजस्नेही शाखा के ही एक अग्नि रहस्य नामक ब्राह्मण है और एक बृहदारण्यक उपनिषद है, दो ग्रंथ है। तो इनमें अग्नि रहस्य में भी अग्नि रहस्य ब्राह्मण में भी शांडिल्य विद्या आई है और बृहदारण्यक के पांचवें अध्याय में भी ये शांडिल्य विद्या आई है। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद भी और अग्नि रहस्य ब्राह्मण भी वाजस्नेही शाखा के हैं, इसलिए एक शाखा के दो प्रकरणों में एक ही विद्या का पाठ है, यानी समान विद्या है। तो ये विचार यहाँ पर करना है कि वाजस्नेही ब्राह्मण वाजस्नेही शाखा के अग्नि रहस्य ब्राह्मण में पठित शांडिल्य विद्या और बृहदारण्यक उपनिषद उसी शाखा का जो है उसमें पठित शांडिल्य विद्या जो एक नाम वाली है, ये एक नाम वाली होने पर भी दो विद्याएं हैं या एक विद्या, ये संशय होता है। ये बताया जा रहा है कि शांडिल्य विद्या कान्वा नाम द्विविधा एक विधा अथवा। तो वाजस्नेही शाखा कान्व शाखा एक ही नाम है, तो उसमें ये जो कान्वा नाम यानी वाजस्नेही शाखा में अलग अलग दो प्रकरणों में शांडिल्य विद्या नाम से पठित जो विद्या है वो द्विविधा दो प्रकार की है, अलग अलग दो विद्याएं हैं, नाम एक है, अथवा एक विधा यानी एक ही विद्या है, नाम भी एक विद्या भी एक, ये संशय हुआ। विषय और संशय प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बता दिया। पूर्व पक्ष बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में। पूर्व पक्षी कहते हैं कि विद्यायाः द्वैविध्यम् इति गम्यते, ऐसा अन्वय कर विद्यायाः इस षष्ट्यंत पद का अध्याय करिए। तो विद्यायाः द्वैविध्यम् इति गम्यते, तो भले ही शांडिल्य विद्या ये एक नाम है, लेकिन अग्नि रहस्य ब्राह्मण प्रकरण में पठित शांडिल्य विद्या और बृहदारण्यक उपनिषद प्रकरण में पठित शांडिल्य विद्या ये दो प्रकार की विद्याएं हैं, अलग अलग दो विद्याएं हैं, ऐसा प्रतीत होता है। गम्यते यानी प्रतीयते, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा हुई शांडिल्य विद्यायाः द्वैविध्यम् इति गम्यते। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछेंगे कि कस्मात् हेतो, एक प्रश्न रहेगा पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक। इस प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं, एक शाखायाम द्विरुक्ते है, कहते हैं यदि एक ही विद्या होती तो एक शाखा में एक विद्या को एक बार पढ़ने मात्र से ही, एक विद्या का एक शाखा में एक बार पाठ करने मात्र से ही वो विद्या का स्वरूप स्पष्ट हो जाता। तो दो बार एक ही विद्या को पढ़ने की एक शाखा में क्या आवश्यकता है, ये पुनरुक्ति जो है व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए पुनरुक्ति को सार्थक बनाने के लिए, दो पाठ को सार्थक बनाने के लिए मानना चाहिए कि अग्नि रहस्य ब्राह्मण प्रकरण में पठित शांडिल्य विद्या भिन्न है और बृहदारण्यक उपनिषद पठित शांडिल्य विद्या भिन्न है, तब तो ये द्विरुक्ति सार्थक होती है एक शाखा में। ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो एक शाखायाम द्विरुक्ते, ये पंचम्यंत हेतु हुआ। अब सिद्धांत बताया जा रहा है ये का भवेत, विद्या का अनुवर्तन ले आना शांडिल्य विद्यापद का पूर्व श्लोक से। तो शांडिल्य विद्या एका भवेत, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। शांडिल्य विद्या भिन्न भिन्न नहीं, एक है। अग्नि रहस्य ब्राह्मण में भी और बृहदारण्यक में भी शांडिल्य विद्या नाम से प्रसिद्ध विद्या एक ही है, अलग अलग नहीं। कहा ऐसा क्यों, तो कहते हैं इसलिए कि भले ही प्रकरण भिन्न है, एक शाखा है और दो बार पाठ है, लेकिन वहां विद्या अभेद का प्रयोजक होता है विज्ञे अभेद, यानी उपास्य ये विद्या का स्वरूप होता है। विद्या का स्वरूप यदि एक हो तो विद्या भिन्न भिन्न शाखा में पठित होने पर भी एक होती है, एक शाखा में पठित होने पर भी एक होगी भले ही दो बार पढ़ी हो, लेकिन यदि उसका स्वरूप एक है तो विद्या एक ही होगी। और स्वरूप होता है विद्या का उपास्य। तो इसलिए कहते हैं कि मनोमयत्वादि प्रत्यभिज्ञानतः, ये हेतु है अग्नि रहस्य ब्राह्मणस्थ शांडिल्य विद्या बृहदारण्यक उपनिषदस्थ शांडिल्य विद्या के एकत्व का ज्ञापक हेतु है मनोमयत्वादि प्रत्यभिज्ञान। मनोमयत्वादि शब्द से लेना मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट उपास्य को। तो मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट उपास्य का स्वरूप जो अग्नि रहस्य ब्राह्मण में है, वही उपास्य बृहदारण्यक में भी प्रतीत हो रहा है। प्रत्यभिज्ञान कहते हैं सोयम देवदत्त, ये प्रतिभिज्ञा है। मथुरा में देखा हुआ देवदत्त ही हरि की पेढ़ी पर देख रहे हैं, वही व्यक्ति हैं ये देखा, भले ही वहां देखा गया था। ऐसे अग्नि रहस्य ब्राह्मण में, शांडिल्य विद्या में उपास्य के रूप से जिस पुरुष को बताया गया है, उसी पुरुष का बृहदारण्यक उपनिषद में भी शांडिल्य विद्या में उपास्यत्वेन रूपेण भान हो रहा है, ये प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। जो वहाँ उपास्य है वही बृहदारण्यक में भी उपास्य के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो मनोमयत्वादि प्रत्यभिज्ञानतः शांडिल्य विद्या एकाभेद, उपास्य का अभेद होने से उपासना का अभेद होगा। तो कहा फिर दो बार क्यों पढ़ी है, द्विरुक्ति तो व्यर्थ ही है, एक ही प्रकरण में पढ़ते ये करते, या तो कागज ज्यादा था, पेन शाही और समय अधिक होगा तो वही वही बार बार लिख दिया। तो कहते ऐसा नहीं, द्विरुक्ति भी सार्थक है। तो कहते विद्या या विधि एकत्र, यानी एक शाखा प्रकरण में तो जो प्रधान विद्या है उसका विधान होगा, और अन्य प्रकरण में गुणों का विधान होगा, ऐसा होता है। जैसे अग्निहोत्रम जुहियात, ये अग्निहोत्र का विधान हुआ, और विहित अग्निहोत्र के अनुवाद से दधना जुहोति इत्यादि में दध्यादि गुणों का विधान होता है। ऐसे ही एक स्थान पर विद्या का विधान है, विद्या ने प्रधान उपासना, और फिर उपासना के उपपत्ति के लिए, संपत्ति के लिए, संपादन के लिए उपास्य के गुणों का चिंतन उपासना होती है ना, तो गुण चिंतनम उपासनम कहा जाता है। तो गुण चिंतन के लिए अपेक्षित जो गुण है, कुछ जिस प्रकरण में उपासना का विधान हुआ उस प्रकरण में बताएं, और कुछ गुणों को अन्य प्रकरण में बताया गया, इसलिए वो एक प्रकरण में विहित उपासना का अनुवाद करके अन्य प्रकरण में गुणों का विधान होने से द्विरुक्ति सार्थक है, व्यर्थ नहीं। इसे बताने के लिए द्वितीय श्लोक का उत्तरार्ध है, इसलिए द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है कि विद्यायाः विधि एकत्र, यानी एकस्मिन् प्रकरणे अग्नि रहस्य ब्राह्मणे विद्यायाः विधि, शांडिल्य उपासना का विधान होगा, और अन्यत्र यानी बृहदारण्यक उपनिषद में गुणे विधि यानी गुण विषयक विधि है, वहां उपासना का अनुवाद करके उपास्य के गुणों का कथन है। सत्यत्वादि गुणों का कथन है। इस प्रकार इस अधिकरण का ये संक्षिप्त स्वरूप स्पष्ट होगा, और विस्तार से भाष्य में आ रहा है, भाष्य को देखा जाए। हाँ, चाहे तो भाष्य को कल से करते हैं, मेहता जी कर, हाँ हाँ ठीक है। तो भाष्य को समान एवं चा भेदात इस सूत्र के कल से देखेंगे हम लोग।